نسيف باقي ساعه كذا فاسين بين الشيء بل سي سي متاع توكا دي بين الكولوني دي الا الا الا هذا كل بلا ما انا بعنا بتوا كذا بي ام بي هذا كل دي لوتيون دو سي كافي سي سي سي سي لا بير مال دي يا ساري ليكو الا الا الا الا الا الا Oh, Nasali Nino, Sendela Mana Moninga, Ozinga Napas, Patelanga Natangwali Kambo Maman, Mandelanga Isoki Nasiliki, Wasi Alinga Ka Presence Amo Balie, Oh, Tukabola Fonte, Mabe Bandina Yon, Benangaye, Lokola Bato Baye Vito Lukai. Sendela mwana ya batoi, bondela mwana ya batoi. Oh, nasali nino, sendela mwana moninga ozinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo bamona, bondelanga isoki na siliki. Mwasi alinga ka presence ya mobalie. Oh, toka bola fote, mabe bandi na yo, benangaye. Noko la bato baye bitolu ka ekilibo. Seze la mwana ya batoi, bonde la mwana ya batoi. Oh, nasali nino, seze la mwana moninga ozinga na pasi. Bate langa na tangwa likambo bamona, bonde langa isoki na siliki. Moi c'est Alinga, ta présence est à mon balier. Oh, ton kabola fonte, ma bébé bandina yon, benangaye. Nokola bato baye bitolu ka ekilibo. Senze la mwana ya batoi. Bonne la mwana ya batoi. Kabasi, bango bali ya kabala taka, bisombula mobimba pantalon moko na nzoto. Oh mama, matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama, mama. Oh mama, mama. Mama, mama. Mama botinga imwasi oyo akonyo koronga imwasi. Zamba pesinga etumbu, napota kabasi bandeko, banyo kono bana ya bato. Nayo kamote mapasi bandeko, oh oh oh mama. Oh mama, mama, mama, mama, mama. Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama. Abimi azongi kotune pa ya utite Koma Soki okende ki kotrete pa pero le bio zonga olia opema Akomi kontuna yo Uti wapi Onzala ki wapi on uti wapi Balopa ki boye Mwasi na bala na mosoro Nani apesiye autorisation Atune pa na uti pandeko Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Likambo nini ata mola takanda mbwa liputa Eva konsakayo Miso tomo na kampwale Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama, mama, mama. Oh mama. Oleka wabasi. Kuna. Oleka kuna matata bandeko. Bino basi basi bandeko. Bino de bokon poto bison. Bino bokon bokoro bison. Bino mokon bokon bala bison. Bino moko boko nyoko la biso Toko sala nini bandeko Obala ni yona mobali Matata mikolo yoso nandako bandeko Kona nini boye Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama Bango bali akabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto oh mama mama mama mama mama matata ya mosi na mobale si la tela mokili mama mama oh mama Na pasi na ibumuyo Sili simbongo bandeko Na medikama na farmasi Zoka zali kokosa yo Aebi segele na ibandeko Oh mama Oh mama Mama mama mama mama Matata ya masi na mobali Sina tela mokili mama L'orchestre soir. Mama